राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 4 जुलाई 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बात तो देखो बहुत बार कही है, फिर भी कहता हूँ, बड़ी सीधी सरल है। क्या जब मनुष्य का जीव मात्र भगवान का अंश है तो हम भगवान के हैं? ये बात तो बड़ी सीधी है। सब मात्र जीव कहते हैं, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वरांश जीव अविनाशी। तो हम ईश्वर के अंश हैं, चेतन अमर सह शुक्राशि, ये हमारा स्वरूप हुआ। बात सीधी है, कम से कम इतनी बात मान ले, आप स्वीकार कर ले। सब जितने सुनते हैं छोटे बड़े सब, हम भगवान के हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान कह रहे मेरे पैदा किए हुए हैं, अब सब मेरे हैं। जब भगवान मेरे कहते हैं तो उसमें हाँ में हाँ मिलाने में क्या जोर रहता है? अब क्या बनवाया, हाँ हाँ हाँ ठीक है महाराज, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। भगवान के मम एव अंश, मेरा ही अंश। एव कहने का तात्पर्य जैसे हम लोग हैं पिता का अंश है, परंतु माँ का भी साथ में संबंध है। भगवान के मम एव अंश, केवल मेरा अंश, वहां प्रगति साधन नहीं है। बिल्कुल मम एव अंश, तो हम भगवान साक्षात है, भगवान का अंश है, ऐसा मानने में क्या जोर है? हाँ मैं जाना, अपना कुछ करना नहीं है, भगवान का मेरा अंश, हाँ मारा आपका अंश है, मेरा अंश है, हाँ मारा मेरा अंश है। मैं ही वहां सो जीव लोगे, मम एव, हाँ एव दिया, ममांश नहीं कहा, मम एव अंश, मेरा ही अंश है। तो हम तो साक्षात भगवान के हैं, इतनी मानने में क्या है? सब काम बैठ जाएगा, सब सभा बैठ जाएगा, एक बात मान ले इतनी सही तो सब बातें बैठती है। परार अपरा प्रगति में मैं बताया है, ये मेरी प्रगति है, तो मेरी प्रगति यानी अभिमान से प्रकृति से भी विशेष बात है, मेरा साक्षात मेरा अंश है। इस बात को सुनने वाले सब भाई बहन मानते हैं कि भगवान के हम, भगवान के अंश है। जीव लोग जीव भूत सनातन, जीव लोग बड़े हुए मेरे ही अंश है। कितनी बात है, तो ये मंत्र दृढ़ता से भगवान स्वीकार करते हैं। इस स्वीकृति में मेरा अंश है, अपना काम नहीं करता, भगवान ही वो कहता है। सेठ होता है वो कहते हैं मेरा नौकर है, तो उसको हजारों लाख रुपए मिलते हुए नौकर मानने से ऐसे मेरा पुत्र है, कितनी बात है। मैं कहूं कि मैं शेठ का पुत्र हूं तो क्या ही दिल है? जब भगवान कहते हैं मेरा अंश है, तो इसलिए नहीं माना तो किसका माना होगा, क्या मानोगे बताओ। ये भीतर से भगवान अंश है, हम छोटे मोटे नहीं है, बड़े घराने गए बड़े घर गए, इससे बड़ा घर कोई है ही नहीं। तो इस बात को स्वीकार कर दे सब, हमारे हम भगवान की बेटी है, हम भगवान की बेटी, मैं वही वंश सनातन बता अनादिदान सदा से पीछे हुए नहीं है, हम बेटा बेटी बने नहीं है, मे वंश भगवान का, हम भगवान के हैं। संसार को तो आपने पकड़ा है, संसार ने कहीं नहीं कहा कि मेरा जीव है। बताओ कहीं पुराण में शास्त्र में गीता में कहा हो आप संसार को अपना कहते हैं, परंतु जीव के लिए तो भगवान कहते हैं मेरा अंश है। कितनी दामी बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी असली बात है, कितनी शांतिदायी है, कितनी आनंद की बात है, कितनी मौज की बात है, जितनी महिमा कही जाए थोड़ी है। भगवान साक्षात करे मेरा अंश है, साक्षात मेरा अंश है, कितनी बढ़िया बात है। अब तो हाँ मेरे हाँ मेरा अंश है, हाँ हमारा, और क्या जो रहा है बताओ, भगवान खुद है मेरा अंश है, हाँ महाराज, क्यों हमें हमें लगा है, कितने आदमी की बात है, कितने ऊंचे हो जाते हैं। सेठ कहता है हमारा मन नहीं मने है, तो हजारों रुपया मिल जाए बाजार में मिल जाए, वही ताकत तो थोड़ी मिले अमुक शेर का ले जाओ। तो मामे वंश मामा ए वंश मेरा ही अंश है, केवल मेरा। तो इस बात को अपने स्वीकार कर ले, बहुत लाभ की बात है, इसके समान लाभ नहीं है। लाभन कोई हरि भक्ति से माना, यह ममांश अमृत से पुत्रा, उपनिषद माता अमृत के पुत्र है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना मन का सहन सुदर्शी, कितनी बढ़िया बात है। एकदम ठीक है, बात है बढ़िया बात, अपने भी कह सकते हैं, अपने कहने की इज्जत नहीं है, जितना भगवान कहने की इज्जत है, तुम हमारी बात नहीं है। भगवान के मेरा अंश है, सेठ कह देते हैं ना सब बाजार में मान लेते हैं, मुनि गण से मुनि भी तो सेठ के नाम से सब चीज मिलती है। तो भगवान साक्षात कहते हैं ममे वंशो जीव लोगे जीव भूत मेरा अंश, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। ममे वंशो जीव लोगे जीव भूत मेरा ही अंश, साक्षात भगवान के अंश है। वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से, मम ए वंश मम ए वंश। तो ये मानने हम भगवान के हैं, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। सत्संग भी लोग कह देना तो पाप करने में संकोच होता, ये लोग हमारे सत्संग कहते हैं। साक्षात भगवान जो मेरा है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। ममय वासु जीव लोग जीव उतर सुनाता भगवान का अंश। ममय वासु जीव लोग जीव उतर सुना, ममय वासु जीव उतर सुनाता जीव लोग। चेतन अमर सहन सूरसी ममय वंश जीव लोग जीव भूत सुना, चेतन अमर सहन सूरसी जीवन ममय वंश जीव लोग। भगवान के हैं, हम भूल गए ये बात तो ठीक है, पर जब भगवान कह दिया तो भूल मिटा दो। हम क्यों भूलो, भगवान कहते हैं, भगवान के कहने से भूल मिटी है ही नहीं। तो भगवान का आदर किया, आप अपनी भूल को ही मुख्य मानते हैं तो भगवान का क्या आदर किया। भगवान का आदर तब ही है भगवान का पुत्र मान ले, हम तो पुत्र है भगवान के। ममय वंश जीव मेरा अंश है, चेतना हमारा सह सुग्रहसी, ये स्वरूप बताया, ऐसे स्वरूप रामानुजाचार्य तो ज्ञान मार्ग को जीव का जो स्वरूप है उसी को कहते हैं, ज्ञान मार्ग आगे नहीं बता रहे। चेतन अमल सहज सुखराशी ये ज्ञान मार्ग है, मानव भक्ति अंतर्गत है। भक्ति व्यापक है, ईश्वर अंश जीव विनाशी। मम एव अंश मम एव अंश जीव लोग। अब सपुत्र पर वो दो तरह होते हैं, बेटा दो तरह सपुत्र होते हैं, कपूत होता है। तो कपूत मिटानी नहीं है मांगे, वो मिटने में भी सहायता मिलेगी भगवान के, बहुत मदद मिलेगी, बहुत ममय वंश जीव लोग जीव ममय वंश जीव लोग जीव बहुत सुना मन से जानी प्रति सारी कर सकते ईश्वर अंश जीव नश। हम भगवान के हैं ये बात स्वीकार कर ले, सब बताएंगे। और शंका हो तो पूछो, शंका हो तो पूछो, इसमें संदेह हो तो पूछो, साक्षात में नहीं मान सो। हम भगवान के अंश है, मैं मान सो जी बोलोगे जी वो सनातन। ममय वंश जीव लोग जीव भूत सनातन भगवान का अंश है। अरे गीता में कहा सब पापों से मैं मुक्त करूंगा, तो मेरी शरण आ जा, सब पापों से मुक्त मैं करूंगा। कितनी मौज की बात है, सुधी आप भगवान। सर्वधर्म त्यज माम एकम शरणम व्रज अंतवा सर्व पापे पे पहुंच जाए, सब साथ मुक्त कर दो। तो शोक मत कर, मास तू चिंता क्यों रहे, जब मेरा है तू तो तू चिंता क्यों रहे, किंतु चिंता तो माई थी करे टावर चिंता करे, टावर तो मौज मेरे बाढ़ से पता ही नहीं, बालकों को पता ही नहीं घाटा है नफा है ठीक है बेठीक है। न पाओ तो बाप जाने घाटा होता है, अपने नफा ही नफा है घाटा ही। नारायण नारायण नारायण नारायण नो गाड़ी में भगवान कैसे कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। भगवान कहते हैं ममय वांश, और संत भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी। चेतन अमल से सुरक्षी ठीक बैठती है, कितनी बढ़िया बात है। अपनी जिम्मेवारी सब की सब हट गई, कोई जिम्मेवारी नहीं। सर्व पाप मुक्त स्वामी, सब पाप तो मुक्त मैं करूंगा, मस्त आ जा। माँ मैं कम शरणम भर जा सर्व पाप है भे मौसी, सब पापा से मत कर, तू चिंता मत कर, चिंता मारे माई, चिंता माई तो करे तब चिंता करे, चिंता करना आपका काम हमारा काम है। मां सोच शोक मां का से हम साक्षात भगवान अंश है, भगवान अंश है, मौज होगी। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मन सहसुराशी, जीव का स्वरूप है चेतना अमल सहसुराशी। ईश्वर अंश जीव विनाश दो बात है, दो बात है इसमें, परमात्मा का अंश है अविनाशी है, अचेतन हमारे सहसु, तीन बात आ गई। चेतन हमारे सहसु राशि प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, मन में खुशी होनी चाहिए। हम हाँ कोई भी आपदा हो तो अपने पर ही बोले भगवान आप जाए आपका काम जाए, चेतन अमल सह सुख रसी, चेतन अमल सह सुख रसी, चेतन अमल सह सुख रसी। इस वंश जी ने दो तो बात मांगी, इस वंश जी को विनाश तीन बात आपने दी, चेतन अमल सहज सुख। सो माया बस भये मनो कीट मर कर गई, नहीं खाने पीने मिल गया, एक खानम बंदे जीव मर कर भी नहीं मर बंदे आना, ये बंदा कौन है, ये मैंपन से है, मैं खाऊ मैं पीऊ मैं करू, ये बंधन हुआ है। इस बात से बदलो कहते करी गोपाल की सब हो, जो बनो पुरुष तो मानो तो आदि मिलना अति झूठो है सो भगवान के जो मर्जी है नहीं होगा। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, ऐसा कोई नहीं है, करे अन्य दास नहीं कोई। राम की न सहे सोई हुई, सब करे गोपाल की सब हुई, जो अपना पुरुषा तुम्हारे अति झूठ वैसो। डर भार में भार, संसार मात्र का सबका ठेका लिया भगवान ने। तीन शक्तियां है, उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु भगवान, संहार करने वाले शिव जी, तो सबको पालन का ठेका लिया। फिर अपनी जिंदगी उम्र है मात्र जीव का पालन करना, खाने पीने में रस गया, बंदो जीव मर कर गए नहीं। इस वास्ते अपने भोगों में फंसो मत, है तो भगवान का अंश है, विषयों को समझे अपना। देखो एक मार्मिक बात बता रहे हैं, भगवान को तो जीव है तो भगत मेरे मुकुट मणि, जीव तो समझे भगवान ने बड़ा, भगवान समझे जीव को बड़ा, भगत मेरे मुकुट मणि, कितनी मिली सी बात है। वो संतन को दास ध्यान दो, ध्यान दो, तू भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, और विषय है जो आपको रोने गए, आप भोगों के पैसों के बस में हो गए, अरे भगवान बस हो जाए आपके, नहीं तो भोगों के रूपये वश में होंगे, जड़ चीजों के वश में, जड़ चीजों चेतन हो गए जड़ बने, महान चेतन केवल भोग सिर मरी मुट मरी बात ध्यान दिया नहीं ध्यान। रुपये मालिक बनेंगे, रुपया आवे तो मालिक बनेंगे, जड़ नहीं तो मालिक भगवान भगवान मुकुटमणि बनाए गए। नारायण नारायण नारायण नारायण।